مگذار که دور از رخت، مگذار که دور از رخت، ای یار بمیرم. یک دم بگذر بر من، بگذار بمیرم. یا یا محبوب من Thank you.

درون سینه و تنهای تنها مست من، در درون سینه و تنهای تنها مست من. بخیه شب کردی و دیوانگی با همه شب کردی و دیوانگی از شور عشق باز گشتم. شاید ای دوست نرسیدی

همه شاخه ها یه وجودم سبیل نورت شکسته Y'all.